दिव्यांश और सांझ दोनों ही गाड़ी से उतरे और होटल के अंदर चले गए। दोनों ही होटल के अंदर बने हुए एक हॉल के अंदर आ गए। वहां ज्यादातर अमेरिकन थे, दो चार इंडियन भी थे। दिव्यांश और सांझ दोनों ही उन इंडियन से बातें करने लगे, क्योंकि दिव्यांश उन इंडियन से मिलने ही आया था और उन इंडियन ने ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। थोड़ी देर बाद सांझ और दिव्यांश दोनों ही एक टेबल पर बैठ गए। दिव्यांश ने कहा, सांझ अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो, फिर निकलते हैं। सांझ ने कहा, चीजू आप कुछ नहीं खाएंगे? दिव्यांश बोला, नहीं मेरा मन नहीं है। सांझ ने थोड़ा सा शरारत भरे अंदाज में कहा, अच्छा लगता है अब तो सीधा इंडिया जाकर ही खाएंगे। सांझ की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी उसकी नजर मेन गेट पर गई। वहां एक लड़की वन पीस पहने खड़ी हुई थी। दिव्यांश को उसकी कमर दिखाई दे रही थी। उस लड़की के बाल हिप तक आ रहे थे। उसके काले सिल्की बाल बहुत खूबसूरत थे। उसके कानों में लंबे लंबे ब्लू कलर के डायमंड इयररिंग्स थे। उसका वन पीस भी डार्क ब्लू कलर का था। उसकी ड्रेस उसके थाई तक आ रही थी। उसका फिगर परफेक्ट था। ये शायद पहली लड़की थी जिसे दिव्यांश देख रहा था। उस लड़की के हाथों में एक बुके था और हाथों पर ब्रेसलेट था, और ब्रेसलेट काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। सांझ ने नोटिस कर लिया कि दिव्यांश उस लड़की को देख रहा है। सांझ ने कहा, चीचू ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपका ठीक से ब्रेकअप भी नहीं हुआ है और आप दूसरी लड़की को निहारने लगे। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने कहा, ध्यान से देखो ये लड़की कितनी खूबसूरत है, लगता आज मेरी जान लेकर रहेगी। ये सुनते ही सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दिव्यांश क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो दिव्यांश का चेहरा मुरझाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे अब किसी चीज की मोह माया नहीं रही। वो तो बस अब अपने बिजनेस को खुद को डेडिकेट करना चाहता था, और अभी इस लड़की को देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई। सांझ एक बार उस लड़की की कमर को देखती और एक बार दिव्यांश को। सांझ ने फिर कहा, ये क्या कर रहे हो चीजू, कुछ तो शर्म करो, भगवान ना करे यहाँ अगर दीदी आ गई तो आपको ऐसे देखेंगे, और उन्होंने अगर आपको ऐसे देखा तो फिर वो आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगी। अरे मत करो, ऐसे मत देखो उसे, यहाँ बहुत सारे इंडियन है जो आपको जानते हैं, अगर वो आपको ऐसे देखेंगे तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। सब जानते हैं कि दिव्यांश रघुवंशी की छवि बहुत साफ सुथरी है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर दाग क्यों लगा रहे हैं? वही दिव्यांश तो जैसे सांझ की बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजरें तो बस उस लड़की की कमर को ही देख रही थी। वहीं सांझ ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और तभी उसकी नजर बार काउंटर पर गई, जहाँ शौर्य बैठा हुआ था। सांझ ने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। शौर्य ने भी ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। सांझ ने पहली बार शौर्य को थ्री पीस में देखा था। सांझ तो बस शौर्य को ही देख रही थी। शौर्य के हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वहीं सांझ तो बिना पल के छपकाए बस शौर्य को ही देखती रही, और फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, यकीन नहीं आता कि इस बंदे के दिल में कोई और है, जबकि मैं तो कॉलेज टाइम से इसका इंतजार कर रही हूँ। सांझ का पूरा ध्यान शौर्य पर था, और तभी उसने महसूस किया कि दिव्यांश खड़ा होकर कहीं जा रहा है। सांझ ने दिव्यांश को देखा तो समझ गई कि वो उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की के पास ही जा रहा है। दिव्यांश तो बस हिप्नोटाइज होकर उस लड़की की तरफ जा रहा था, और तभी सांझ ने दिव्यांश का हाथ पकड़कर कहा, चीजू ये क्या कर रहे हो, यहाँ सबके सामने पिटोगे? अरे चीजू अपने दिल की धड़कनों पर कंट्रोल कीजिए, आप रघुवंशी फैमिली के बेटे हैं, ऐसी छोटी हरकत करते हुए अच्छे नहीं लगते, चलिए वापस चलकर बैठिए। दिव्यांश के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई जो आज उसके चेहरे पर चिपक गई थी। वो मुस्कुराहट तो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिव्यांश ने अपने एक हाथ से सांझ के चेहरे को पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, तुम जाकर अपने शौर्य को बैठ कर ताड़ो, मुझे मत रोको, समझी? इतना कहकर दिव्यांश ने सांझ से अपना हाथ छुड़वाया और उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की की तरफ चला गया। सांझ कुछ देर तक तो दिव्यांश को जाते हुए देखती रही, फिर पलटकर अपनी टेबल पर बैठ गई और फिर मन ही मन बोली, वैसे तो जीजू पिटेंगे नहीं, और अगर पिटेंगे तो कह दूंगी मैं नहीं जानती कौन है ये। कहकर वो फिर से शौर्य को ताड़ने लगी। वहीं दिव्यांश तो उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की के पास पहुंच गया। दिव्यांश उस लड़की के बिल्कुल पीछे खड़ा था, और तभी वो लड़की पलट गई। वो लड़की पलटी और लगभग दिव्यांश के सीने से टकरा गई। वो थोड़ी सी लड़खड़ा गई, तभी दिव्यांश ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे ठीक से खड़ा कर दिया। उस लड़की के चेहरे को देखकर दिव्यांश के होंठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। दिव्यांश अभी कुछ देर पहले इंडिया जाने की बात कर रहा था, अब तो वो इंडिया क्या, इस पल से बाहर भी नहीं जाता। दिव्यांश ने एक हाथ से दृष्टि के चेहरे के आए बालों को पीछे करते हुए कहा, शिकंजी आज तो बिल्कुल खट्टी मीठी लग रही हो, मेरे लिए इतने अच्छे से तैयार हुई हो। दिव्यांश के ऐसे देखने से दृष्टि के गाल लाल हो रहे थे। वो दिव्यांश को देख ही नहीं रही थी। उसने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर दिव्यांश को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, कुछ ज्यादा ही वहम पाल रखा है, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई। दिव्यांश चूंकि दृष्टि के धक्का देने से दो कदम पीछे हट गया था, वो वापस से दृष्टि के करीब आया और बोला, तो किसके लिए आई हो? अब तो दृष्टि के पास जवाब ही नहीं था। दृष्टि आई तो दिव्यांश के लिए ही थी, क्योंकि उस रात से दृष्टि को लगने लगा था कि उसे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन वो डायरेक्ट दिव्यांश से ये बात नहीं कहना चाहती थी। वो चाहती थी कि दिव्यांश उसे थोड़ा और मनाए और फिर उसके साथ में रघुवंशी मेंशन चली जाए। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि दिव्यांश ने फिर कहा, बताओ शिकन जी, किसके लिए आई हो? दृष्टि ने कहा, अपने लिए आई हूँ। अब मेरा डिवोर्स हो गया है तो क्या जीना छोड़ दूं? वैसे भी कितने ही महीनों से मैंने कोई पार्टी अटेंड नहीं की। शौर्य भैया ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं मना नहीं कर पाई और उनके साथ यहाँ आ गई। अब हटिए मेरे आगे से, मुझे और भी काम है। इतना कहकर दृष्टि दिव्यांश के पास से चली गई। दिव्यांश उसे जाता हुआ देख रहा था, फिर उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, इसे मेरे बारे में सोचने के अलावा और क्या काम हो सकता है? और ये लड़की मेरा बच्चा कहाँ छोड़कर आ गई? दिव्यांश की नजर तभी मेन गेट की तरफ गई, जहाँ वरदान और वंशिका खड़े थे। वंशिका की गोद में देव था, जो कि खिलखिलाकर हंस रहा था। वरदान ने भी नेवी ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था और वंशिका ने उसकी मैचिंग की ब्लू कलर की साड़ी। वंशिका को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वंशिका की कोई जवान बेटी भी होगी। वंशिका सच में बहुत खूबसूरत थी। वरदान का साथ पाकर तो उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। इस वक्त वरदान और वंशिका अब परफेक्ट कपल नजर आ रहे थे। उनकी गोद में देव था, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद इस कपल की शादी को कुछ साल ही हुए हैं। दिव्यांश ने देव को देखा तो वरदान और वंशिका के पास चला गया। देव ने अपने पापा को देखा तो अपने दोनों हाथ फैला दिए। दिव्यांश ने देव को गोद में ले लिया और उसे बहुत प्यार किया। पिछले 2 दिन से दिव्यांश ने देव को नहीं देखा था, इसीलिए भी उसे बेचैनी हो रही थी और उसका मन उदास हो रहा था। लेकिन आज उसने अपनी कंप्लीट फैमिली देख ली, जिस वजह से दिव्यांश का मूड बहुत अच्छा हो गया था। दिव्यांश देव से बात करता हुआ बोला, क्या बात है मिस्टर छोटे रघुवंशी, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। देव ने भी एक ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। दिव्यांश को तो लग रहा था जैसे वो अपने ही बच्चे को नजर लगा देगा। वहीं देव की मुस्कुराहट उसे और ज्यादा क्यूट बना रही थी। दिव्यांश कुछ देर तक देव से बात करता रहा, फिर वो देव को लेकर दृष्टि के पास आ गया, जो एक टेबल पर बैठी हुई थी। ये कह सकते हैं कि वो जानबूझकर टेबल पर बैठी थी ताकि दिव्यांश आकर उससे बात करे। दिव्यांश भी आकर दृष्टि के पास बैठ गया और उसने देव को टेबल पर बैठा दिया। देव एक बार अपने पापा को देखता और एक बार अपनी मम्मा को और फिर दोनों को देखकर मुस्कुराता। वहीं दिव्यांश देव को देखकर बहुत खुश था और अब तो दृष्टि भी उसके सामने बैठी थी। आज तो दिव्यांश को लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि पार्टी में उसे दृष्टि और देव दोनों मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सांझ भी थोड़ी सी हिम्मत करके शौर्य के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने शौर्य को एक स्माइल पास कर दी। शौर्य के हाथ में जो ड्रिंक थी, शौर्य ने वो ड्रिंक खत्म की और फिर हल्की सी ना में गर्दन हिलाकर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। सांझ ने मुंह बनाकर शौर्य को देखा और फिर वो भी जाकर शौर्य के पास बैठ गई। शौर्य ने कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती। सांझ ने कहा, बस तुम्हारे पास बैठ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दिमाग में मेरे लिए कोई भी ख्याल बना लें। अब आप खुद ही सोचो, मैं कहाँ जाकर बैठूं? क्या मैं दिव्यांश जीजू और दृष्टि दीदी के पास बैठती हुई अच्छी लगती हूँ, या फिर वरदान अंकल और आंटी के पास जाकर बैठूं? इसीलिए यहाँ बैठ गई, लेकिन लगता है आपको तो मेरा बैठना भी चुभता है। इतना कहकर सांझ ने मुंह बना लिया। वहीं शौर्य मन ही मन खुद से बोला, कितनी भी नौटंकी कर ले पर इसकी नौटंकी तो मेरे सामने काम ही नहीं करेगी। फिर उसने सांझ की तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है बैठ जाओ, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। सांझ भी हल्के गुस्से में बोली, और मैं भी यहाँ आपको पिघलाने के लिए नहीं बैठी, कहते हो तो उठ जाती हूँ। इतना कहकर सांझ उठकर एक दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। आखिर सांझ की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, बार बार शौर्य उसे घुमा फिराकर इंसल्ट करता था। सांझ अकेली बैठी हुई अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन फिर भी चोर नजरों से शौर्य को ही देख रही थी। और तभी एक अमेरिकन आकर उसके पास बैठ गया। सांझ का उसके पास बैठना शौर्य को अच्छा नहीं लगा। वहीं सांझ भी उस अमेरिकन को देखकर मुंह बना रही थी। उस अमेरिकन ने अपना एक हाथ सांझ की तरफ बढ़ाया और बोला, हाय, आई एम कैल्विन। सांझ को उस अमेरिकन पर गुस्सा आ गया और उसने छोटी आंखें करके उसे देखा और गुस्से में बोली, तो मैं क्या करूं? अमेरिकन को कुछ भी समझ नहीं आया। वहीं शौर्य की हंसी छूट गई। सांच ने पलटकर शौर्य को देखा और बोली, हंस क्यों रहे हो? शौर्य ने सांच को अपने पास इशारे में बुलाते हुए कहा, अच्छा यहीं आकर बैठ जाओ मेरे पास, वरना पता नहीं कितने कैल्विन आकर तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सांच भी अपने हाथ बांध कर बोली, मुझे नहीं आना, फिर कहोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। तो क्या मैं झूठ कहूंगा? शौर्य ने सांच को और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहा। सांच को गुस्सा आ गया और उसने कैल्विन से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय मायसेल्फ सांच। अब तो शौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सांच की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने टेबल के पास ले आया और फिर उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद उसके सामने बैठ गया और बोला, अगर मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगा तो क्या किसी से भी दोस्ती कर लोगी? सांच कुछ नहीं बोली। इस वक्त शौर्य बहुत गुस्से में था। बेशक शौर्य और सांच के बीच में इतनी नोकझोंक होती थी, लेकिन शौर्य नहीं चाहता था कि सांच किसी गलत लड़के से दोस्ती कर ले। क्या शौर्य सांच को समझ पाएगा? क्या दृष्टि दिव्यांश के साथ रघुवंशी मेंशन चली जाएगी?